kładzę gaz, down street. Duży gra mi blues, w szance lud tańczy burz. Syn na mym karku chód, patrzę jak świat cię kurczy. Jak ty tacham swój krzyż, już się nie waham. Z kuzynami działam tak, by na plus wyjść. W duszy gra mi blues dziś, bo widzę więcej niż cyfry. Mnie i moich ludzi łączą podobne blizny. Umysł mam czysty, odwrotnie niż gdy byłem szczylem. Jedno jest pewne, nic nie jestem tobie winien, ziom. Nic za siłę i na pewno nic dla pochleb. Z czasem nauczyłem się oddzielać ziarno od plew. Zachować odstęp, biorę hałas pokory i obserwuję jak niektórym haj zdążę głowy poryć. Gdy pozory, zostawiam to maluczkim. Nie kurwy ćwiczą połyk, usiłując prawdę ukryć. Wszystkie tanie sztuczki jeba, cięgam za horyzont. Wersy kołyszą, tu masz problem, możesz wysiąść. W duszy gra mi blues, beat zmienia beton w blues. Szukam straconego czasu jak Marcel Plus. Słowa płoną jak luz, zobacz pożar z mych ust. Mowa jak surówki z pust w hucie. Wola stalowa, my stalowa lowa. Mieć słowa, co przekaz tajny chowa. Najlepszy w mieście towar, rapuje chowa. Płynie lawa, wiem o czym piszczy prawa. Pole się huczy sowa, proste jak jebanie sprawa. Awangarda, zdarte gardła i kilka harda. Przekaz, kilka kartek, kilka garda. Na co duża garda, zgrana karta nie liczy na farta. Choć nadal nie wiem czy jest warta grzechu marta. Płynie warta, gadka na faktach oparta z nią. Nie dogonisz tego harta, ziom. Rapu protektor, w duszy gra mi blues jak ten doktor. Ziom, betonowe lasy mokną, wciąż. The street.